Isdien lau korbuli. Abe jogo bererukuna. La la ole de ade. Adoko alon la mawa satlan biya. Uzana anga malaba. Na. Karana ndie sira famnya fikira. Musomi dagara ni musomi medaga. Ekoba. Ni sira famna fikira. Nti nyala dar mo kana nyin ngara. Allahu. Ngoso eka fen daga mi medaga eka kusoro. Na. Eka fen haram ya me haram ya eka kusoro. Al halahu hakulai wal haramu hakulai. Ni ala bata kwa ka ba kunu kala mo jegula ka ba kunu ka ba wo tura sa bulla Allah ngi joma. Amin. Wole duwaina. Na. Kala mo mar baka an la biya. Ako ni myoro. Na. Ar musoro tita. Koba. Osana karambo sobe mituku ka ala kuranata ka kike. Na. Muso asia ka ba muso tama. Ni ka boya ta sentur do nyini ba. Koba. Ni mi boye ko wole bo ni ma ba tita o. Aja ta sentur siri so ka na. Koba. Ake ba ka mi ka ke o. So mi ka so re na ijo. Na. Wai naga. La la ole ke ade. Wai naga. La la ole ke ade. Ka mo nyarama. Mo nyarama. Ni seri jemina. Ata la sidanya. Ata bato. Abo ye. Na. Ni akasa muso asia muso tama bi eh koba kiasu alalal biyai na ni katolanga muso tara muso ti Allah kare ile re Allah kare ato ki ato ngi ngaki taka wai naka la la ole ke aje wai naka la la ole ke aje aje mo somba forati na ni na tabo kera tara ka ke ramotai ni akwal on la ma wu ara sat lan dia ko anga mo zamba li zero la la ho le ke aje ati be jogo bere rukuna la la ho le ke aje jogo tan e ko soro ka bo sen yana na mo mi ko soro ulai ka yusari ona fil haida ulai ka yusari ona fil haida fahum la hasabikuna sabikuna fahum la hasabikuna Ame muso tatami. Naam. Tomba chanya kanye nye nbe. Hale ati koya musu anyi muso nani leta. Ati kasoro. Naam. Hakila nyuma nkoso. Amake. Wainaka. Nala holeke aje. Wainaka. Nala holeke aje. Achai. Naam. Adi musori. Wallahi. Yakuba mi abakara mo dejo nae be masamba ali kara mo delo ni aga ta mansi karanduara asigin ba be mansi karana e fondo nyiri kana be masamba ali sitara amansi nda kara mo de to kiye wala ga ko wole koro Allahu akbar abe mansi kawana la la le ke ade ahakil be limam yakko la la le ke ade abe bobiri borra la la le ke ade ayir be faso ko Bideva, toka dasi munga soro ala ka muso donye muso siya lombari Ko muso chayin wala alibasa rafi abe man lo Ati ama man lo Ni ma fwar kanata webe ere yume eko mosini Wai naka La la hole ke aje La la hole ke aje Kodo ere nani masawa ye kaira Ko kurana ko muso viyata Yedlo ni kanyan malo Ma fwa yere kun masa yere kun karalo Now, Kira mo fede kurana jira kera ma fa kera ma fa de kera mo fa de kera ka fa ta hayaru ni lutu bekom la na le are kanda sa dasa so la na re kanda sa la na re are kanda sa dasa so la na re kanda sa ta hayaru ni lutu bekom ko war mani la duwa korosi ngo so la siri do ko nume kuba Now, tell him how I put another. Get up quick and wait, money, la qua, la dua, cross it. Now, last year, take a Liana Erika does Mambia Mo. Now, Alaska, I like Munir Blacunia, La Missirica, and the series of Mahali and the million yaka. Mephilar, do you like you? Morte. No one to Moka, and Missy Sora. When I get up like Eka, I'll put at the world. Ko de yena bonni ni ka de ma mero bodi alara na na le are kanda da sa su ya na are kanda da na kamo si denta ko ye mo si sombara ya na are kanda da su masko kasu danga furu ko ye su dan sombara ya na are kanda da su kau sa furu ko ye usa sombara Han Europe ni kono ya ni ebe era kala ma ludo be arka musodi meti afuru. Europe ni ya ni. Naam. Mo si yin ta ka ko si sesi. Jati. Ni na furu tigile bari e. Naam. E ka ta nya bo fo kana bo ndo muso nyuma jama jamba. Kan bala nyuma ve mo ndo tigi ve. Fo kana ya le be na sene bo na ta o. Ha. Allahu Akbar. Fo kana ya le ka tutu ta o. Aha, emala la burdo nana ko amande ngal kala. Aha. Min nana kana ke kawa ko ni aki so bi ka ko sota. Manzi bale mate kana nae. Na. Kana kana ta ka kamba nyama nyama do titandu ku yani. O nyama nyama si le bangi nata. Faka kana buar ka kana faka fa utwe ta der kana toy. Abe ma fa na ya cho na se ne bona. Kuba. Kaza. Ya na le kanda za. Ya hilibo eta ta furu kara kadin wo eloni le ta tunuta he kuba ar hakil mendi ar siarao allah akbar ar hakil mendi be ar ka danga dole ginar ka danga o za lor mir ko kurana ma fara muso ta duwa woroma kurana o ga far ma lo le kurana jigira ke mi kao ale ko anga na muso ta gbansa gbansa je ar ka re kan da da le ana le are kan da da wai na ka ka mo sa mali na la re Ama musa tabongo wanu. Lala olege. Bongo wanu do tiadi. Lala olege azem. Ama musa tabongo akonono. Lala olege azem. Musa do tiadi abongo akonono. Lala olege azem. Anfa kata yala domani ke. Lala olege azem. Kanya tele na ankorosio. Lala olege azem. Halilullah da kawana saya koso la la de ade kade isu kara saya koso la la de ade kasumana kara saya koso la la de ade ka muhammad mahe farme ke saya koso la la de ade ka ismaila forme saya koso la la de ade Abu Salam forme saya koso. La la holeke ande. Kalima mi forme saya koso. La la holeke ande. Lima mi be dunia rabi ardeta kalana. Kuba. Wodo kuni arka sa wardere na lima mi ata kiena. Kuba. Oh kie gayu lima ge lubi ta kie mokor share. Ma fo gayiri de. Ko gayu lima ge lubi. Ah, gayu li mango lubi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Because of hakiri ta ke dar leta Allah an ga hakiri man ye wala ko zakura na kafai kuma kai da ko wallahi na kitara na shila yala muna hakiri ka bosu ke ne fatasi ya don be yo Allah to an hakiri ya nafa Aflana. Somutu. Koba. Dadie. Dadie. Sami tombar bay. Baba lay sang bay od bay. Baba lay gila bay od bay. Normal la ngara moti ko malo. Koba. La la la la la kadi kiri kiri ge jo mo bar sara la la le ge ale e ti loni ke e die la fi se ko mai se wa kala ma salama mi kisaru oba hali lon ba ni ko ma ka gbilie loni ma e de foti ba ogo la ba fo lon ba loni ya bo nya ko ma ma la ba la fo lon ba a loni wo la bo nya ko ma ma ko ma ya ka loni sigara kana kaka ni kuma ka tembe loni ka e be ya si e wirie e kuma ni kuma mori yo ti kundo rara kende dadie ne ene na fa ana mo be die ba ye to mo ba tere la ko kuma nana sama aka so ka kuma ni le gro mo ba tere la e ko e kuma kiri kiri kiri tanda ilo ah ko nyina ah lo ko kangori e mbo buwa ma kunteza mo sara ta gendu gawo e ti to bindo ju ko ti yewu sara ay da baba kuru kuru ala baba kuru kuru ala baya a ti mo ki mo gende to ngabo ba ke da ko to ka bu bu ba mi yo ka la la le ke ande la ka la la le ija swara swairu kabula an yatakawaja na ho ho swara mal abati la sibuyan ko ba e me se ko ma ni ka kuma are to mo ura die wole karamo de nafa azara karamo che ka masalami boy e ka lo nyanama ar kana karamo che nyi nama sala tora ka trebe kana fo karamo che ko nyalo e ma ko si na ja du ka do la ka bi le titu lo alla to mi ya lo ni che kana be ni e ki nyi nga ayati ni kursi te do lo ara kini data ka bla nyo e nya ko do lo ara to ya ta lo na fo ba e ma ko jale na do fo re tu lo die ne mo so mo so ma die ne jahili nafa ko ma anara mo ti die ni bele ya la wati tara wa wa ina ga la la ho le ke anje wa ina ka la la ho le ke anje wa ina ka la la ho le ke anje sa gbo kala mo te politiki ya kuma gbanza e ka tulu mo ro ya nya jawai sa ya nya jawai sa ayo be kuma le fora la mo bu mala ha wa ti nana se ali ki mo lo ni tando anya ne ka ko ni na le na bla nyona na ya gbo ko ambe lo ni bara le nyina wa ambe lo le nyina karamo mama ora kurana taka bakara ka tabulo wa nasu san londo bre go ko tugu wa ko ba kwa ra ke kan loni ye wala mi taka ta me lon ka ka ti ke ka asawana na'am ali ilmu makarimul halaki na'am asawana loni lumu de ngoso kurana ko hali yasidawi lazina ya lamuna wala zina la ya lamuna hali yasidawi lazina ya lamuna wala zina la ya la ka moteti la lon ba ye kata bakara kata abla wanasi kama kaya abiyolo kata bakara kata abla wanasi min kasi ya sawatu uke abe matiwe karamoye akawo karamode yake aleye rekana ke karamode karamode yako akana ke karamoye ye karamode yu kara akata wabiye kata kata Allah hala ukoso ya la more se kakanya u ya la mu miri ya la feko lo wala zina la ya la mu animiti ya la feko lo wala zina la kuma dobara inama ya la la karulu lalbabi kuma kilibembe ha jati karamode yu arbi adu duwara de nam karamode miri lo ni nyini to kata ngako gbere nyini arakene o owa eh baba na bangoro ville berbe dunya la jati bezer ville bay abe abe jati jati e kay mo mo le konti lo ni tunta ki ka ta ne bezer ville no di ko ba ata on sira ya bara allah akbar allah akbar sira ya mi la bota e ti akoro lo bi ta botota ke juma le lo ni tian eh ko ba ma bo kana bo biru bo re na ma bo kana tayere ya ke ma bo kana maso ya ke ma bo kana seneke e bo ku o lo ni ni la eh ko ba allah akbar e usana yeta jawo ke ka kasar mo nyini ka wari to ni inama ya la karo do lalbabe e kana mo tus mo le sura kabila lon bangara lon bari lo ha lon bari yo le ya ere suka kabila lon bangara wote hali lon ba ka ke deye e deye e yara wo deye sira nya ile na le lo do te kala la fe ala da wala ji na ya la mo e ka ti ago wala ni na la ya la mo ya la mo na an che ta mo saka wala di la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna inama yadallakaru alquranu mufasiru bandu bandwa na qur'an ndole do fesen alquranu mufasiru bandu inama adatul hasiri nyany ni kaduga mi foya ni fitiri ndole taran ta ta bema la yam laika ko mondofo yorbodiya mor ka jate tolongu may ambodi ngale ratao elem yo miole yany ni ka yorbodi limam yany ndoke masade le tao masade le tao karangede te karangede ay ami biabe sagabale tan wa jate anti to yawo asira jahili ke yalla karambari keji kebari Kurana karake jugu bari ari ki lo mera bura bi cho ni ko share ke cho sini eta dura ko mi na ko dura ko sa di wuri ni yere wuri le na ala ya ba la ni ma ya na ala ni na la ya la ma ala ya ba la ni na ya la ma na ala ni na uso do ka so be ake ka share soror kala ani ache ka ta ko mo share adi ari ari share ngon ko na wala muso kana nyinga ko ka ta se ache ko ari share ko ke share soror do mai ko kiti ba dile wala ngonal ka share gem ne ya fo ko a share ko Allah na do ai e nya beta abe da bon mazan rao dimi ko mate ko muso tin mam yake lon ba te la ko ni ha lon ba te la ko ni jati na wala ni na la ya la mo Ladina ya lamuna wala dina la ya hirita muso le lon ke ay terza si siri arf la ke muso to ar nye kar sere terza si siri terza si oh allah oh eto en ar kana lamuna ara allah akbar me ara sanna lal man ha ya dagaro ya talba ya dagaro digiru ko ni lugu bi kana kan yan ba toye delegue tarfe selfa na rasieri ar kelingelina la gazar rasieri ar kelingelina itir rasieri ar kelingelina ara sa fu dug ni ka ta diere ni ka la tan loru ka tembe ara to ki jam share ke ngoso do ka biri doti doye ya la karo lo lalba Ekoba badi. Ele jaele mo kilo misirimi na sinika share sinye na itu. Masaden le ni be o limam be tetao. De. Adiga ko masaden le na ko dofo. Nya. Ye na tra ko rasira bi ere to ko pese wala bi era. Are durunal godu bi e. Na. Oh ko meme maliki maliki mi wanlo ti me o me ka wasa mali be maliki maliki mi o ta ko kan ko no fiya bo ya la se so ron be da da le wa ke mi ya ta wala fam na ko maliki le ele ya ko ni ne re ta te ke me ko se la do zu na ni bo rao ye si ra ni ni ya wa ni at na nya o ta la ya fa ma ina ma ya da da ka ro lo la li ba loni ni ka soro ataka kike ni ka ataka kike dunya nyana la hala nyana ya la ngal moti telon baaye lon baaye ngal anta mara ora nya bo ka mo dere labie alo ke ka ranga ke nal be ka mo yale nyinata allah ma nga mo la ja li me lo ka mo yale rade ni ma me la ja mo me lo ka mo yale rade ka mo so ma li me lo ka mo yale rade bi mana garbu ya ko ka mo yale ka mo yede akara ka mo le arka to la ka so ka na fe ka mo yara allah inama Yada dagaro lalala Mambo yara haram lomu Na Mwasa vore tambiru bayi Jati Meni karambo deo kanaka ya voka kwele lera bebe Kondi meta yara duga latinya Na Edo kweba ala lekirira Osana dugudole bayi ala bayi Na Ebe dugu mina ala te ora Namara lebe takarara wata ala bayi dugu Nuji Kuba Ha Inama Yada dagaro lalala anta mara ora jati so akamo te bole frawa ati tabanko so anani na jogonuma nani na alhelim torologo ya kuba alla ka fakira yere ye law kunta fajangalizal kalbe la balo me haulega ekoba dalizal kalbe la balo me haulega dalizal kalbe la balo me haulega ni kon be ko kele o sere Ako ni afora rasul karamu yete la ukunta fajwan galal kalibi ni jisuti yagbele ya fali etiko mo nyimo bo ejisu mai si abali man ya baganya na mamirte na taraki to Allah ah wasan andur kala magina mo yenni albi ala ambu yani joko nyumay wayna ka la la holeke ade wayna ka la la holeke ka fila bay joju wo teatri yake eh goba Ni kiya faliya eti musotigi yake Allahu akbar chebana ala ma kuna dia to esa ke mana yalikan Allahu akbar ni arko anya fana ile mi ko anya fana sini so ma paranga ya ntere be ni muso ka to fa Allahu akbar ka paranga na mo ko tomba tere da na ni arka na ke muso di mo ma araja la bi ka fere na arafo konyo ye ni du ka gbe na e ke ku limuru atata aku sian na ye Allahu akbar eko ba mi ka na ya ka paranga dandara ati muso tanya ko ko ku limuru na ele ko mi sigio ye na ye konyo ka ta be ku sian na ye na ni mo nya mal be ta na kala dile ko ko di muru so rawele ma tara ke ku sian no ati mi ta ka ku sian mi waro ta ka ku lile kele ma mi ta wele ta ka ku sian wo mu so tigi anya mule ki jata e ba ki ko dile mo ko ni mo ra mi ya si lo kere le wai na ka la la le ke ade wai na ka la la le ke ade torondo ya na e ka ke ye dendigi ya ke ni me torondo ya ke bi e deri ta mo gbere ki pa toron ya mo ta ti ya ba o le ta bi duniya yo na ni me ko egbele ya ka temele e deri bi ta ki to an temera uka na aloru na fonziri ya ko ba ni koni na ni kan ku ngata yorobo di ya ni na alai su be fonziri li mero premier deuxième tay Hey, promi. Ma bulai. Ah, mami be promi e ka kwa le aburu telefoni be promi. Eh, ko ba. Ye war bo abu atai, ma be promi ye ye. Wa wa ka. La la ho le ke ade. Wa la ka. La la ho le ke ade. Ya go ba. Betele. An nur toro. Na. An ka mo le sarata. Betele ka mo. An toro ka an yere do kara na le le fe. Na. Nya ne kera. He. Ala ka nyane position di kala mo chema kun ngole la kariya ta nda dunia vela nda vela na ira jona nyane ke basi ama bay wenya duwa jana mole maka koro morto yi ko ba hali ka montru di kala mo chema bi amontru ka ka fele kelen ni e ka montru vela di ama bona bi yeta kelen mo do bona e ka diri ke kura di ama bi ni mo ka jiga maka vo diri ke chai atiki be horo yo ay ta ni diri ke to yi Wedele an lor tor ka yere do ka na lele fe o ko ba a ka yere force ka andu ara yere o kala kele na do ya ka duga jana mori ka kor mo fe na do tu ya ka kor mo de ati ya da fata moru na wuji o na wuji ka ko kiyama jati ka mo sa mali aya ka ko mori o ka ke duga jana mori o e na ka la la le ke aje o e na ka gina karaderege ye ka adomo okana kuba kitare kwa lai moro nam ko dole nana tawo jati tawo aloru nyini kana ino koke eko ko ta boile to ke sama ndumo be wa aloru so ama ko juma bana ni kwa lai musa tawo afla nyini kana ni owa ati ko ati dogo ego yo ati ga ko na fo pa be va te fe alai musa o tawo afla nyini kana ni nyini ngani ka tawo afla to nyini kana kana do ala ko ra jon ko derege ba kara ga do kana akie yara jate ka wadi konya duwa oke duguye ale yara ka duko duwa oke duguye na bangariye na abjangariye kuria zigiri sigi bangariye ala ki teku be sigi bangariye ateririye musora kera mo sora ka afoniye ko valira ta ye atu ni nyamsi awoter rao e war so duwa jumale he ko ba la la ole ke yande wai he ko ba la la ole ngaye nam lo naye mi tara jigi mbade ma ami to ni ra fa ka to nfi re fele ete mo ye dugule e ko ba o ka fun la la ole ke la la ole ke ade ton diria wa diya te o dehe meni emi fariye suruma arato anya akara e ko ba arato anya akara o akara mbo ma kunu ndoche ma masara bora kan yawo akara mbo che masara bora ka o anya kungo bata ka la senetigiri le kade wa fu anuli haira fora to ra de landa ku tubu ho na de ni ka ke seneke baaye bamba ya kenya ne ke baaye mo sa la ko qur'an ara inna allaha yuhibbu lil muhsinin na inna allaha yuhibbu lil muhsinin inna allaha yuhibbu lil muhsinin Mofila ben la rabuti amu so diama na ha mofila ben yeto na ango sira marato bahelu eti muso dare la rabura ka toro jona ma bo mi duniya ti anabi na wota ni ta ta muso dare ni dina tigile ba rai na ka to edomu owa ko ba ato edomu ngo so ba ha ya lu adokoro